na ninyo na sali nini na sali ninyo moko kana mwana moto pamba pamba boboto oye zali na ngai boko futa ne masumwe pa ya nzambe boko samba na mitema na bino na likundu na kipateo movema na bino na kipakate boko suka boko suka pe boye vinga na poka. Chala mingi basoka babunga kutuna kati ya mufema akipate unyonso mangungu maya moto tumbake lambate mama mama ikamonga chala na ina na mokili koswa na zambeo nalongola dini tena zoto tina nilu samba na mitema na bino ya likundu na kipateo movema na bino na kipakate boko suka boko suka pe boye vinga na poka. Pesa kinga ya makamara deo zambeo na kamwele lomo kilizo kaboye na sali nini na sali ninyo boko tonga boko pesa nga makasi kelongo nga chala na ina koswana na rongo la dini tena nzoto tina ninyo batuli batuli na mbotu tuna nzoto na bango bameka chala mingi basoka babunga kutuna kati ya mufema na kipateo nyoso mangungu maya moke tumbake la mate kanangana bangwe oyo nebo toto tole soma moto na salisina moto kinanga ya ngote alingi topo kanangana ye mbako kate ngengele kangana nzoto tala nili kamwe shanti nangana koka baba lingi ba mone langa chala ye mbako kate zamba sala ngane motindo ye kamaswa bangona nzoiye mingi mateka mwaka zotoe baluka bakoka na sena ngachala ala didi kambuwe baro yebisana mama nanga tata na isa ngaleki na yoe balingi bakakola nga mwana na yeo balingi bakokisa nga na bimpwaka ye balingi bakamata nga matabisi egalite ya nini nga na bango bakoka te ngengelekanga nga tala tala nilikamwe soki lizwi nga lelo yeme temwe balingi basaka na nzoto adinite balingi bamekisanga na kizenge naleki ajime fami mosunga ye fami mosunga ye fami adinite bakoka te ngengele kanganga tala ye talani likambo ye balingi bamonelanga tala e bakoka te samba salanga nde motino e bameka baswa bango na zoi e mingi bateka kwa kazo